ठीक है। बहरहाल किसी ने एक सवाल किया, जुमा की कितनी मुद्दत के बाद गुस्ल किया जा सकता है, जुमा की कितनी मुद्दत के बाद, अच्छा जमा की कितनी मुद्दत के बाद गुस्ल किया जा सकता है, तो जिमा के बाद बहरहाल हम बिस्तर के बाद, इसकी कोई मुद्दत नहीं है, आप फजर से पहले करें मैक्स जिसको हम कह सकते हैं, मतलब आप रात में जिमा किया, बहरहाल जो वक्त आप सो रहे थे, जो आपके पास टाइम था उसके बाद फजर से पहले कर ले, बस ये मुद्दत मैं मैक्स कह सकता हूँ, मिनिमम कुछ भी हो सकती है। हाँ अब इसमें कम अज़ कम क्या मुद्दत का आप लिहाज रखें, इतना लिहाज रखें कि मर्द की शर्मगाह से मनी पूरा निकल जाए और उसके बाद किसी मादे के निकलने का इम्कान ना हो, इसलिए कि अगर नहाने के बाद मनी निकलेगा तो फिर गुस्ल फिर से करना पड़ेगा। ठीक, तो इतनी देर रुक जाए जिसके अंदर अंदाज़ा हो जाए, और मनी की खसूसियत ये होती है कि वो पहले गाढ़ा होता है और जैसे ही वो माहौल में आता है और मिलता है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, पतला हो जाता है, तो शर्मगाह में अल्लाह का फ़ज़ल याद रखिए, वरना अगर वो गाढ़ा ही रहता तो शर्मगाह से निकल नहीं पाता था, तो निकलने के बाद जो खुद ब खुद पतला होकर बाकी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है मादा, तो बहरहाल उतनी देर आप रुके रहें जब वो पूरे निकल जाए, जिसके लिए मुख्तलिफ वक्त हो सकते हैं, इंसान अपने एतबार से जाँच ले, आधा घंटा एक घंटा, बहरहाल वो डिपेंड है, बहरहाल मैं उसके बारे में कोई वाजे या क्लियर बात नहीं कर सकता हूँ, उसके एतबार कर ले, इसलिए कि अगर उसने फ़ौरन कर लिया और फिर मनी निकला उसके बाद तो फिर गुस्ल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा मनी निकल जाए तो उसके लिए वो ये काम करे कि इंसान हम बिस्तरी करे, और ऐसा हम बिस्तरी करें कि पेशाब का कुछ हिस्सा रोक के रखे, तो अभी उसने ना किया हो, उसके बाद हम बिस्तरी कर ले, हम बिस्तरी होने के बाद अगर उसको जल्दी गुस्ल लेना है तो उसके बाद थोड़ी देर वो रुका रहे 15-20 मिनट, जिससे मनी पिघल जाएगा, उसके बाद पेशाब कर ले तो फिर वो निकलने का इम्कान पूरा ही ख़त्म हो जाता है मनी बाद में, उसके बाद गुस्ल कर सकता है, लेकिन वैसा नहीं करेगा तो फिर इम्कान बढ़ जाते हैं कि मनी निकलता रहेगा बाद में, तो मनी निकलेगा तो गुस्ल नहीं होगा, तो रुक जाओ उतनी देर जितनी देर में आपको लगता है, और ये डिपेंड है हर इंसान के ऊपर।